of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg, om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrum masters, maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of media. NPO Radio 1. VPRO. Het echte nieuws komt uit het Hoge Noorden. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, want het echte nieuws is, als we de betekenis van het woord letterlijk nemen, natuurlijk hoe onze toekomst eruit ziet. Wat is er nieuwer dan de toekomst? En dat kan je dus zien in het noordelijk poolgebied, waar de klimaatverandering harder gaat dan waar ook ter wereld. En de consequenties nu al te zien zijn. Fotograaf Kadir van Lohuizen en zijn Russische collega Yuri Kozirev reisden respectievelijk door het westelijk en het oostelijke poolgebied om die ontwikkeling in beeld te brengen. Ze maakten een tentoonstelling, een boek en nu ook een televisieprogramma. En Kadir van Lohuizen is zometeen hier te gast. En de klimaatverandering tast ook de Italiaanse viool, het muziekinstrument, aan. Ook hoe dat zit, weet u na het komende half uur Bureau Buitenland. Maar eerst, Donald J. Trump, de zelfverklaarde dealmaker, heeft onverrichter zaken de top met die andere zelfverklaarde grootleider Kim Jong-un verlaten. Binnenlands stuiten grote verkiezingsbeloftes, zoals de muur, ook op barrières. Zeker nu de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben. En dus is het de vraag waar president Trump in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar zijn succes moet zoeken. Oud-Amerika-correspondent Tom Klein, goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, een zware en misschien ook wel een zwarte dag gisteren voor Donald Trump. De belastende getuigenis van zijn oud-advocaat, Michael Cohen. En toch geen deal met Kim. Welke van de twee vindt hij erger, denk je? Ik denk dat hij Cohen erger vindt. Want dat is voor binnenlandse consumptie. Dat raakt hem in het hart. Gaat over hem, gaat over zijn presidentschap. Gaat over zijn manier van zaken doen, zijn familie. Dat zal hem veel harder raken. En ja, die ontmoeting met Kim Jong-un heeft hij hoog ingezet. Flirten een beetje met de nominatie voor Nobelprijs voor de Vrede. Maar dat kan hij ietsje makkelijker verkopen met er zat geen deal in. Nee. En beter geen deal dan een slechte deal. Dus we zijn weg. Ja, oké. En dus binnenlands. Belangrijk, want de verkiezingen komen eraan in 2020. Hij kan bogen op economisch succes, op een grote belastingverlaging, op het benoemen van rechters. Maar er gaan dus ook grote dingen niet goed. De muur. Gaat deze president nog proberen een ander groot succes te halen in het buitenland, denk je? Nou, dat zou kunnen. Kijk, het is een beetje een reactie die veel presidenten voor hem ook hebben gehad. Dat als het binnenland slecht gaat, dan zoek je een succes in het buitenland, een actie, een interventie of een diplomatiek succes. En nou ja, dat is dus in Noord-Korea niet gelukt. Nou, en de vrede in het Midden-Oosten zal er binnen 2 jaar ook niet komen. Dus kijkt de president nu opeens naar wat er in zijn eigen achtertuin gebeurt. En is hij opeens betrokken bij alles wat er zich in Venezuela afspeelt. Oké, en waarom zou dat ook binnenlands interessant kunnen zijn? Nou, er zijn er 2 poten aan, maar de eerste belangrijke is dat hij zegt de hele tijd dat zijn boodschap is van kijk wat er in Venezuela gebeurt. Dat is een socialistische staat die aan het instorten is. Ja. En hij zegt de hele tijd, dit is wat je krijgt. Socialisme belooft veel, maar uiteindelijk krijg je alleen maar armoede. En dan zie je bijvoorbeeld in zijn State of the Union van eerder, een paar weken geleden, dan zegt hij dat zelfs. Dan zegt hij van, ik zal ervoor zorgen, Amerika zal nooit een socialistisch land worden. Nee. Wordt natuurlijk ook nooit. Maar dat is een directe verwijzing naar zijn nieuwe generatie democratische tegenstanders, die hij over 1,5 jaar tegenover zich ziet. Hm. Want die willen allemaal dingen die de Amerikanen wel heel erg als socialistisch zien. Van hogere belasting, rijkere meer belasten, gezondheidszorg, onderwijs, noem maar op. En hij zegt, ja, eigenlijk is zijn boodschap, als je niet voor mij kiest over anderhalf jaar, dan worden we allemaal Venezuela. Ja, dat is één. En wat is het tweede effect van zich met Venezuela bezighouden? Nou ja, je ziet heel veel Latino's in Amerika. En vooral in staten zoals Florida. In Florida heb je bijvoorbeeld iets meer dan 100.000 Amerikanen die van Venezolaanse afkomst zijn. En veel van hen, of hun ouders, zijn in de afgelopen jaren gevlucht voor Maduro. Gevlucht voor het socialisme, zeg maar. En Florida is een moeilijke staat. Die hangt er altijd om welke kant hij op gaat bij verkiezingen. De voorlaatste verkiezingen is hij net naar Donald Trump gegaan. Ja. En die boodschap, die harde boodschap naar Maduro, blijft bij die groep heel erg hangen. Die reageren daar goed op. Dus ziet die Republikeinse partij van, oké, als we dus bemoeien met Venezuela en zeggen dat het daar anders moet en misschien daar ook kunnen veranderen, dan hebben we een grotere kans om die belangrijke staat Florida binnen te halen. Okay. Dus weer binnenlands. Oké. En wat zou dat dan kunnen betekenen? Er wordt gespeculeerd over militaire interventie. Zou die zover gaan, denk je? Nou ja, hij flirt daarmee, hij hint daarnaar. Zijn adviseur Bolton, die had min of meer toevallig een bloknoot in zijn hand voor een hele rij fotografen, ja, waarop stond 5000 troepen in de grens met Colombia. Maar dat ligt natuurlijk heel moeilijk, want Amerika heeft een hele moeilijke geschiedenis met interventies in Midden-Amerika, even in Latijns-Amerika. Dit soort acties is nooit populair, maar hij zegt alle opties zijn open. Maar tegelijkertijd, ja, wil je iets daar, wil je diplomatiek iets, dan zal je een verbond moeten smeden met de landen in de regio, met andere landen, met Europa bijvoorbeeld. En dat is nou juist de soort diplomatie waar Trump en zijn adviseurs eigenlijk niet zo van houden. Dus zoals wel vaker bij buitenlands beleid van Trump, is het nog maar de vraag wat er nou precies moet gaan gebeuren als het daar nog verder uit de hand loopt. Ja, maar we kunnen dus in ieder geval meer retoriek richting Venezuela verwachten de komende tijd. Ja, en het is natuurlijk een beetje hol. Hij zegt, er worden mensenrechten geschonden. En dat zegt hij terwijl hij naast Kim Jong-un staat, die hij dan staat te verdedigen. Of de kroonprins van Saudi-Arabië. Maar ja, meer retoriek en meer van als het aan mij ligt, wordt het allemaal anders. Dat kan je wel verwachten, ja. Oké, dankjewel, Tom Klein. Bureau International. Mekte Blegaris. Maiko Simon Klein. Bureau Buitenland. Een heftige storm ontwoordt tot eind oktober meer dan 14 miljoen bomen in de Italiaanse Alpen. En het stadje Belluno was een paar dagen van de buitenwereld afgesneden. Grote delen van landerijen werden vermoest. En het zogenaamde Bosco che Suona, het zingende bos, werd behoorlijk beschadigd. Dit zijn de bossen waarin Stradivari meer dan 400 jaar geleden zocht naar de juiste boomstronk voor zijn viool. En tot op de dag van vandaag wordt dat hout gebruikt voor de vioolbouw. Volgens experts is het veranderende klimaat de oorzaak van deze ramp. Staat een traditionele industrie onder druk als gevolg van extreem weer? Luistert u naar een reportage van correspondent Angelo van Schaik. Dit is het gebied waar het meeste getroffen is. En inderdaad, er staan echt enkele bomen nog overeind. Voor de rest is de hele bergwand, ja, daar zijn de bomen omgevallen. Het knakt, letterlijk. En aan de overkant nog een bergwand waar ook een soort streep van omgevallen bomen ligt. Desolazione, però. Het is een trieste en desolate aanblik, zegt Paolo Kovac. Kovac is boswachter hier in Trento, helemaal in het noorden van Italië, tegen de Oostenrijkse grens aan. En in november heeft hier een enorme storm gewoed. Daarbij zijn 14 miljoen bomen omgewaaid, ontworteld. En vooral de Abete Rosso, de zilverspar, heeft het daarbij moeten ontgelden. En de zilverspar, de Abete Rosso, wordt gebruikt voor de bouw van muziekinstrumenten. En zo zijn dus duizenden potentiële cello's en violen geknakt en onderaan de berg beland. In de werkplaats van de firma Grisales in het centrum van Cremona. Achterin de werkplaatsen wordt de hals van, ik denk, een contrabas of een cello gemaakt. Wordt geschaafd. Dan gaat er een soort van instrumentje overheen om te kijken of die precies goed half rond is. Questa è legno della paneveggia, ma questo è lo stesso tipo di legno. Io adesso non so se arriva. Sì, questo viene sempre da là. Viene sempre da là. Ok. Infatti la Dit hout komt inderdaad uit de bossen van Panevecchio. De bossen die afgelopen november bij die storm zo beschadigd zijn. Dat zegt Sandro Azinari, vicevoorzitter van het consortium van Lutai, van instrumentenbouwers in Cremona. Het is een bijzondere boom die heel langzaam groeit, maar heel regelmatig. En daardoor uitermate geschikt is voor de bouw van muziekinstrumenten. Iemand komt hier een cello uitproberen. Een cello die hier met de hand gemaakt is. Eind oktober, begin november, is bij een grote storm zijn er miljoenen bomen omgewaaid, ontworteld. Waaronder bomen in het zogenoemde zingende bos. Daar komt een deel van jullie hout vandaan. Is dat een gevaar voor de traditie hier in Cremona? Maar diciamo che al momento non c'è un pericolo perché comunque. Er is op dit moment geen gevaar voor de traditie. Het bos is groot, er zijn wel veel bomen omgevallen, maar de boswachters in de buurt proberen te redden wat er te redden valt. Te kijken of de bomen die omgevallen zijn bruikbaar zijn voor het bouwen van instrumenten. Daarnaast gaat men opnieuw bomen planten. Voordat de bomen geschikt zijn voor een viool of voor een cello of voor een contrabas, gaat daar natuurlijk heel veel tijd overheen, tussen de 150 en 180 jaar. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het bos gered kan worden en dat onze traditie gewoon door kan gaan. Si andrà avanti poi con il resto del bosco cercando di preservarlo. Het is echt prachtig hier. Centimeter of 3-4 sneeuw. Overal sparren, dennenbomen van verschillende types. En de meeste staan gewoon nog overeind. De zon filtert door de dennennaalden heen. Winter Wonderland, echt waar. Andere kant van de vallei. En daar loopt een hele streep, zeg maar een hectare, 2 hectare van bomen die omgewaaid en omgevallen zijn. Heeft het te maken met het klimaat, met de klimaatverandering, dat dit soort dingen gebeuren? Potrebbe esserci qualche collegamento, perché. Paolo Kovacs, de boswachter hier in Trentino, zegt het kan ermee te maken hebben dat het het gevolg is van klimaatsverandering. Het was voor het eerst dat zo'n sterke wind uit die richting kwam. Normaal komt de wind uit noordoostelijke richting en hier ineens uit de zuidoostelijke richting. En hij zegt het lijkt op de manier waarop orkanen ontstaan in het zuiden van Amerika. En dat is in principe hier ook gebeurd. En hij zegt dat heeft waarschijnlijk te maken met verhoging van de temperatuur en dus met de verandering van het klimaat. We hebben de viool stemmen. Doet hij trouwens met zijn telefoon. Die geeft dan aan wat voor een welke noot het is. De brug wordt er nu opgezet. De brug zat er al op, maar even kijken of hij er helemaal goed op zat. Il ponte tende ad andare indietro con le corde intanto che viene accordata la prima volta, per cui va sempre controllato che sia perfettamente appoggiato sulla tavola in maniera che trasmette bene il suono. De brug is niet gelijmd, die zit er los op, zeg maar. Die wordt door de druk van de snaren tegen de behuizing aangedrukt. Hij zegt de eerste keer dat je hem stemt, heeft hij de neiging om achterover te gaan leunen. Dus ik moet dat ook weer controleren. Siamo in contatto con una ditta che lei purtroppo è una ditta piccola. We hebben contact gezocht met een houtbedrijf uit Trento, waar die bossen staan, zegt Sandro Azinari van het consortium hier in Cremona. Om de omgevallen bomen op te kopen, in stukken te zagen en te gebruiken voor instrumentenbouw. Daarnaast zijn we bezig om delen van het bos aan te kopen. Allemaal om de toekomst van de 400 jaar oude traditie van instrumentenbouw in Cremona te waarborgen. Hier ligt al wat hout opgestapeld. Buiten het magazijn. Deze bomen zijn gered, zeg maar, van bomen die omgevallen zijn, of zijn het bomen die omgezaagd zijn door jullie? Sì, sì. Questo è già materiale che è stato schiantato e che è stato recuperato. Dit zijn bomen die inderdaad omgevallen zijn en die wij al min of meer gered hebben uit het bos, maar omgezaagd, stukken van gezaagd. En dat is wat we gelijk hebben gedaan nadat het gebeurd is. En dit is een mooi voorbeeld van heel regelmatig hout. Questo è un esempio esemplare, no? Sì, sì, questo è veramente un bellissimo tronco. Da questo probabilmente ricaveremo molto legname di risonanza, insomma. Perché bel violino, si vede sarà proprio questo. Più violini. Un paar mooie violen, maar je kan ook wel een cello of een ander groot instrument uitgehaald worden. Della viola, gli altri strumenti anche più grossi. Een reportage van correspondent Angelo van Schaik was dat, vanuit Italië. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. En de klimaatverandering zorgt dus niet alleen voor uitzonderlijke stormen, zoals in Italië, maar ook voor een smeltende Noordpool. En dat gaat in een steeds hoger tempo. Fotojournalist Kadir van Lohuizen zag de Arctische ijskap voor zijn lens verdwijnen. Voor zijn project Arctic New Frontier legde hij samen met zijn Russische collega Yuri Koziev de gevolgen van klimaatverandering in het Poolgebied vast op beeld. Zowel foto als video. Aanstaande zondag kunt u een deel van dat project, de documentaire die bij Tegenlicht wordt uitgezonden, al zien. En een selectie van de foto's kunt u nu ook op onze webcam zien en via de social media. Kadir van Lohuizen, goedenavond. Goedenavond. Jullie konden dit doen door steun van de Franse stichting, de Carmignac-stichting, die fotografie stimuleert, simpel gezegd. En dat kwam goed uit, want het is geen gemakkelijk gebied om te werken en ook heel duur. Dankzij dat geld konden jullie heel veel terrein bestrijken. Yuri Koziev bereisde de hele Russische kant van het Poolgebied en jij eigenlijk de hele westelijke kant, Canada, Verenigde Staten, een stukje Noorwegen. Welke gedachte zat daar oorspronkelijk achter? Nou, kijk, Yuri en ik kennen elkaar al lang. En we hebben allebei met enige regelmaat in de Arctic gewerkt. En ja, wij zagen eigenlijk gewoon hoe snel het ging. En we hadden het er al een tijdje over, omdat we dit eigenlijk gewoon samen moesten doen. Mede ingegeven dat we ervan uit konden gaan dat Yuri als Rus zijnde betere toegang tot de Russische Arctic had en ik waarschijnlijk tot de Westerse Arctic. Mm-hmm. Grote obstakel was inderdaad geld. De Carmignac is een grote prijs die elk jaar wordt uitgereikt en daar is een thema aan verbonden en dat was vorig jaar de Arctic. Ja. Dus wij moesten daarvoor indienen. Ja. Vonden wij zelf. En gelukkig kregen we hem. Maar het is natuurlijk op zich een simpel onderwerp. Laten zien wat daar gebeurt. Maar jullie hebben het je gericht op een aantal thema's. Ja. Namelijk het geopolitieke aspect ervan bijvoorbeeld. Ja, wij dachten dat de krachten van zou zijn om simultaan dus eigenlijk de Arctic te benaderen vanuit een meer globaal perspectief. Dus we hebben heel veel research gedaan. Daar is heel veel tijd in gaan zitten. En we hebben het eigenlijk onderverdeeld in een aantal hoofdstukken waar we gekeken hebben naar wat het nu eigenlijk betekent dat die ijskap aan het smelten is. De komende nieuwe scheepvaartroutes komen vrij. De mijnbouwindustrie duikt er bovenop. De olie- en gasindustrie. Het toerisme neemt sterk toe. En het heeft heel veel gevolgen voor de lokale bevolking ook. Ja. Dus kijk, wij keken. En de militarisering van de Arctic, vergeet ik nog even. Ja. Wij keken nooit zo naar het noorden. En het is het grote verschil natuurlijk met Antarctica is dat dit een grote drijvende ijsschots is. Antarctica is een landmassa met heel veel ijs erbovenop. En daar is na heel veel praten en onderhandelingen is daar een akkoord bereikt dat het voor een groot deel beschermd gebied is. Ja. En dat geldt voor de Noordpool eigenlijk niet. En er zijn verschillende voorspellingen van wetenschappers die zeggen van over 11 jaar... in 2030 is er in de zomer gewoon geen ijs meer op de Noordpool. Nee. Betekent dus dat landen heel dicht bij elkaar komen te liggen. En het eigenlijk werpt de vraag zich op van wie de Noordpool nou eigenlijk is. Ja, laten we even dat laatste aspect wat je noemde, maar niet het alleronbelangrijkste, de militarisering, laten we dat eerst even daaruit pikken. Laten we even luisteren naar een fragment uit jullie Tegenlichtdocumentaire. Rest! Rest! Rest! Rest! Rest! Rest! Rest! Rest! огромная страна, в ней армия. Отважна и сильна, мальчишки! Ik hoor zingende kinderen. Wat gebeurt hier? Ja, het zijn inderdaad kinderen. Dit heeft Jury gemaakt. Het is een kadettenschool in Moermansk. En daar worden dus hele jonge kadetten worden opgeleid. En zullen voor een groot deel gestationeerd worden in de Arctic. En ja, dat is best wel een grote ontwikkeling. Jury vertelde mij ook dat eigenlijk de hele Russische Arctic al grotendeels militair gebied is. Dus hij moest daar speciale permits voor hebben. Ik was mee vorig jaar maart met het Canadese leger, die daar grote trainingen hebben en daar nu permanente basis aan het vechten, aan het vestigen zijn in de Canadese Arctic. Ja. Ja. Ik vroeg me wel af en toe af van hoe ze dat in godsnaam gaan denken te beheersen en te controleren. Ik was daar in maart, dat is de koudste maand. Het was min 40, min 45. Eigenlijk op een gegeven moment hadden de meeste soldaten hadden wel bevriezingsverschijnselen. Sneeuwscooters worden daar ingevlogen en de helft doet het gewoon elke keer niet. Omdat de benzinepompen bevriezen. Dus... Maar goed, het tekent wel wat er aan de hand is. De Amerikanen hebben nu een groot project, zullen we maar zeggen, opgestart. Dat heet Arctic Shield. Dat wordt een beetje verkocht als ze moeten de nieuwe scheepvaartroutes bewaken. Maar het is heel duidelijk dat er natuurlijk toch ook een vijand denken is. Sterker nog, het is, Jury zegt, eigenlijk de nieuwe koude oorlog is al begonnen. En het is wachten op het moment dat het een hete oorlog wordt. En als ik heb het programma gezien. Als ik de verhouding in moet schatten, dan liggen de Russen voor. Ja, ik denk wat waarschijnlijk het opmerkelijkste was van onze hele expeditie, is hoe ver de Russen vooruit lopen. Ja. Militair en economisch. Militair, economisch, op mijnbouwgebied, op alles eigenlijk. We hebben toch een beetje altijd zo'n houding van dat de Russen achterlopen. Nou, dat is in de Arctic bepaald niet aan de hand. Ik bedoel, Canada en Alaska hebben geen diepzeehavens. De Russen hebben een aantal diepzeehavens. In de westerse Arctic is nauwelijks infrastructuur. De Canadezen en de Amerikanen hebben samen een paar ijsbrekers die hoog nodig aan vervanging toe zijn. De Russen hebben er 60 inmiddels, bijna allemaal state of the art, nieuw gebouwd. Dus de Russen lopen heel erg ver vooruit. Ja. Niet zo, als je kijkt naar het verleden, niet zo heel gek. Want tijdens de Sovjet-Unie al is de Arctic ontwikkeld. Het was natuurlijk altijd hun enige toegang tot een oceaan. Ja. Is een beetje stil komen te liggen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Maar dit hebben ze met volle kracht opnieuw ingezet. Het is ook hun grootste kustlijn. Het dus is hun grootste kustlijn. En het is bekend hoeveel mineralen en hoeveel olie. Ja. Een belangrijk deel van ons gas komt daar vandaan uit de Russische Arctic. Daar noem je dus de andere dingen. Olie, mineralen. Jij staat zelf op een gegeven moment in een goudmijn in Canada. Met een man met een helm op die bijna letterlijk zegt: dit wordt een goudmijn. Enorme economische toekomst. Dat was, vond ik bij het kijken, de vreemde paradox in jullie uitzending. Het gaat precies, afgezien van de militarisering, over de fossiele brandstoffen en over het economische systeem, wat de veroorzaker is van dit probleem. Mijn gedachte erbij was, dat gaan we zo dus niet oplossen. Nee, dat gaan we ook zo niet oplossen. En ik denk wat we vergeten is wat voor impact het heeft dat het daar aan het smelten is. We denken toch een beetje van, nou ja, dat ijs dat verdwijnt en dat is heel vervelend en dat is jammer voor de ijsberen. Maar we vergeten gewoon, die ijskap die daarboven ligt, dat is gewoon wel onze airconditioning. Dus het zonlicht wordt nu nog gereflecteerd. Straks is die weg. Wordt het zonlicht geabsorbeerd in de oceaan. Betekent dat de zeewatertemperatuur nog sneller zal stijgen. En de rest laat zich raden. Dus het heeft een waanzinnige impact. De lokale bevolking, dat in de westerse Arctic overwegend Inuit, die trekt het helaas toch aan het kortste eind. Op dit moment al? Op dit moment al. Ik was in verschillende gemeenschappen in Alaska en Canada. Ik was vorig jaar mei in Point Hope. Dat is een kleine Inuit gemeenschap waar ze op walvissen mogen jagen voor eigen gebruik. En dat lukt eigenlijk nauwelijks niet meer, omdat ze hebben het zeeijs nodig om te kunnen jagen. En dat was al verdwenen toen ik er was. Ja. Dus

en heren, goedenavond. Onze gasten zong jaren met veel succes in het Jiddisch, maar toert vanaf volgende maand met een Amerikaans-Nederlandse band langs de theaters met de voorstelling Van Cohen tot Winehouse, waarin ze Joodse pop-iconen eert met een eigen interpretatie van hun mooiste songs. En, ja, er is ook een cd. Hier is Nicky Jacobs. Kunststof. Uw presentator is Winfried Baijens. Er is zeker een cd. Hè, Nicky? Welkom. Absoluut. Hier. Dankjewel. Bij Radio Kunststof. Er is niet alleen een cd, er is ook een boek. Mm-hmm. Een zeer openhartig en persoonlijk boek, mag ik wel zeggen. Ja. Die behoefte was er blijkbaar om meer van jezelf te kunnen delen dan liedjes van anderen, hè, die je vertolkt. Eigenlijk wel, ja. Nou, daar komen we straks wel op, want daar zitten allemaal zelfs pikante onderdelen in. Maar er was één ander ding wat mij opviel uit dat boek. Want je bent een klassiek geschoold zangeres. Het werd net al even gezegd. En terecht vele meters gemaakt en gelauwerd in de Jiddische muziekwereld. Mm-hmm. Met name in Amerika. Gaan we straks ook over hebben, over die tour. Maar dan komt er één liedje voorbij. En toen dacht ik, ach, wat mooi dat dat dan een liedje is dat jou zoveel heeft gebracht. Laten we heel even luisteren naar dit liedje. Want wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Ja. Dit doet natuurlijk heel veel met de mens. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Ja, de zoetsappigheid natuurlijk. De Bangles, Eternal Flame. Jij bent van 78, mm-hmm. Ik ben van 77. Dus jij was ook ongeveer voor het eerst aan het schuifelen op de eerste schoolfeestjes bij deze muziek. Ja. Ja, absoluut. Ja, waren het ook die mooie associaties waardoor dit heel veel voor jou betekent? Niet. Nee, dat was bij mij niet per se die associatie. Maar wel misschien het genot van die zoetsappigheid of zo. Hè? Maar ik vond het oprecht gewoon nog steeds echt een wonderschoon nummer. Ja. De uitvoering daarentegen is natuurlijk echt typisch jaren 80 synthesizer, weet je wel, een drumcomputertje en zo. Dus daar valt dan wel wat over te zeggen. Ja. Maar gewoon het nummer zelf was voor mij wel echt mega belangrijk. Ik had een bandje met 90 minuten Eternal Flame. En dat cassettebandje. Een cassettebandje, absoluut. Ja. TDK-bandje met een cassette recorder die niet terug kon spoelen. Dus eerst had ik dan maar één keer zo'n liedje erop. En dan moest je met zo'n potlood zo er doorheen, weet je wel. En toen kreeg ik van mijn zus dus 90 minuten Eternal Flame. Maar waarom was het zo belangrijk dan? Ja, het was... Je zei gelijk, nee, het was eigenlijk niet de zoetsappigheid die mij hielp. Nee, dat was het absoluut niet. Nee, ik ging wel door een heftige periode toen ik zo een beetje 10 was, 11. En dit nummer heeft mij echt er doorheen geholpen. Omdat ik een soort troost daarin vond en een soort warmte. En ook misschien wel de belofte van, weet je wel, dat er iemand is die dat voor je kan zijn. Of ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje... Maar wat was er dan toen je 10, 11 was? Dat was een heftig jaar. Mijn oma stierf in dat jaar. En mijn vader die ging weg bij ons. En die kwam ook weer terug. En eigenlijk het moeilijkste daaraan was dat er in mijn gevoel heel weinig ruimte was om het daarover te hebben. Zodat dat er eigenlijk niet mocht zijn. Ja. Dus daar voelde ik me heel eenzaam in. Dat ik dacht, ja, maar er gebeurt van alles. En ik weet gewoon dat dat zo is. Maar we kunnen het er niet over hebben. En dat hoorde bij de familie, Jacobs? Met betrekking tot dat onderdeel heel erg, ja. En misschien ook wel met andere dingen. Maar dat was er wel eentje die een soort van significant aanwezig was in... we gaan het hier niet meer over hebben. Omdat het natuurlijk gewoon heel pijnlijk was. Ja. Een eenzame tienjarige met een TDK-bandje van 90 minuten Eternal Flame. Het is ook wel weer heel grappig. Prachtig. Ja. Dat is de Bangles, dat is de zangeres Susanna Hoffs. Ja. Een Joodse zangeres. Ja. En dan komen wij gelijk bij jouw project. Ja. Want, je viert Joodse pop-iconen van Cohen. Ja, mooi dat je dat zegt. Je viert Joodse pop-iconen, zo is het. Ja? Ja, te gek. Ja. Waarom? Dat is een goede vraag. Natuurlijk omdat het heel leuk is. Maar als ik nu helemaal terugkijk op hoe dat proces zich helemaal ontwikkeld heeft. En waarom ik dan uiteindelijk dat gekozen heb. Misschien voordat ik wist dat ik het daarom deed. Weet je, soms zie je pas achteraf dat je denkt, oh ja, dat is het natuurlijk. Om gewoon de wereld in te gooien weer of zo, weet je wel. Dat er gewoon zoveel moois is. Vanuit een Joodse cultuur? Ja, ik denk het wel. En want ook, hebben we dat nog niet genoeg door, denk jij? Nou, jawel, maar het is wel toch altijd gekoppeld aan een soort gemis wat er aan de andere kant is. En wat mij opgevallen is, is dat vaak als het over Jodendom gaat, of over religie, of over de Joodse geschiedenis, dat dat stopt, laat ik maar zeggen, of start en stopt bij de Tweede Wereldoorlog. Terwijl dat gewoon niet toereikend is voor wat er aan Joods leven op de wereld eigenlijk is. Ja, de vertelling over de Joodse cultuur hier is met name het lijden. Ja, wat natuurlijk ook zo verdriet. Is. Ja. Weet je wel, in het gat van die Tweede Wereldoorlog. Maar dat is gewoon niet, dat is niet per se wat het Jodendom is, vind ik. Nou, dan ook weer niet echt een hele vrolijke man die Cohen bijvoorbeeld, hè? Want daar ga je straks iets prachtigs van zingen. Ja. Maar ik bedoel, er zit toch nog ook in alles wat je uitvoert ook weer heel veel smart. Ja, dat, ja, absoluut. Toch wel. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja, dan kom je misschien dan toch niet helemaal aan. Nee, er komen ook namen voorbij waarvan ik niet dacht, oh ja, dat associeer ik überhaupt met hun Joods zijn, zoals nee. Kiss. Ja, ja, allemaal waren ze Joods. Ja? Ja. Elvis Presley? Ja, dat is een discussiepunt. Omdat hij zelf niet uitdroeg dat hij Joods was, bijvoorbeeld. Maar als je dan de Joodse wet zou aanhangen, zou ik maar zeggen, dan blijkt hij gewoon echt halachisch Joods te zijn. Maar nou ja, goed, dat is ook een onderdeel van waar ik het dan over heb, ook in de voorstelling, van goh, wanneer ben je dan Jood, weet je wel? Ben je een Jood als je zegt dat je Jood bent? Dat is ook een heel oud ding in het Jodendom, dat als je in een synagoge komt en iemand zegt dat hij Jood is, dat je diegene dan automatisch, dat het voor waar aangenomen wordt. Maar goed, dan zou, als je dat omdraait, zou je kunnen zeggen, als je zegt dat je het dus niet bent, dat je het dan dus ook niet bent. Maar ja, is dat dan ook zo, weet je wel? Dus, nou ja. Maar wat, is daar al een antwoord op te formuleren? Of gaat zich dat ontwikkelen tijdens de tour? Wat ben je zelf? In hoeverre ben je zelf Joods dan? Nou ja, of vind je jezelf Joods? Precies, dus dat was, laat ik maar zeggen, het volgende stuk waar ik dan op uitkwam. Dat was bij ons thuis altijd onduidelijk en schimmig. Ook weer zo'n onbespreekbaar iets. Dus weet je wel, dus ja, nou, daar hebben we er al twee. Ja. Soms wel, soms niet bij ons thuis vroeger. En ik heb voor mezelf besloten om te zeggen dat ik Jood ben. Ja. Dus dat was ook. Waarom was het onbespreekbaar? Onbespreekbaar is het misschien te groot. Maar het is gewoon, ik denk dat het zeker bij mijn grootouders en misschien bij mijn moeder ook nog wel, toch ook angst oplevert om het hardop te zeggen. Omdat gewoon gebleken is. Weet je wel, dat is wel ook weer iets in de Joodse geschiedenis natuurlijk. Dat openlijk Jood zijn wel degelijk ook een reëel gevaar met zich meebrengt of kan brengen. Ja. Dus ik denk dat er wel heel erg in zit. Maar ook in besloten kring, dus in de familie, binnen de familie. Het is niet iets dat je. Nee, ik denk wel dat het in ons rijkelijk opgevoed bent met verhalen uit de Joodse cultuur of traditie. Nee. Eten, muziek. Nou, muziek wel, toch? Vooral van mijn vader uit, inderdaad. En het is grappig, want ik herinner me dus wel dat wij bij mijn oma dan aten of zo. En dat ze dan, weet ik veel, borst had bijvoorbeeld of zo. Weet je, dat is zo'n Joods gerecht. Of typische Joodse koekjes of zoiets, weet je wel. Maar het was nooit in de openheid. Het was niet in de openheid. Hm. Nee. En was het verhaal van je familie bekend voor jou als kind? Wat ze meegemaakt hadden tijdens de oorlog? Je oma leefde dus nog. Ja, nou, mijn oma stierf dus toen ik 10 was ongeveer. Ja, maar die sprak er verder niet over. En van haar is ook onduidelijk hoe dat precies zat. Dus daar hebben we ook allemaal theorie om. Ik heb ongelooflijk veel onderzoek gedaan, ook voor deze voorstelling. Want ik eigenlijk echt gewoon heel concreet die stambomen wilde uittekenen. Weet je wel, van daar komen ze vandaan. Dat is de reis die ze gemaakt hebben. Zo hebben ze het gedaan. Dat is gewoon niet gelukt. Omdat er gewoon geen informatie is. Dus daar zijn ook allemaal Hongaarse verhalen. Van mijn opa's kant is veel duidelijker. Die heeft ondergedoken gezeten in Amsterdam. Weer op de plek waar die dan mijn oma, waar mijn oma dus ook was. Dus het is allemaal onduidelijk hoe dat zat. Zij blijkt ook opgepakt geweest te zijn, naar de Hondse Schouwburg gebracht. Maar toch ook weer daar heeft ze er weg kunnen komen. Het is onduidelijk. Maar wie zorgde ervoor dat het dan niet besproken werd? Want ik bedoel, dat is nou de rijkdom van een kind nou eenmaal, dat je alle vragen misschien mag stellen of durft te stellen zonder dat je doorhebt dat het pijnlijk is. Dat is nooit gebeurd. Dus en wie hield dat dan tegen? Nou, ik denk vooral mijn grootouders vooral. En ik denk toen zij stierven, ik denk dat toen mijn opa stierf, had ik heel af en toe met hem wel eens daar een gesprek over. Weet je wel, dan begon ik met Jiddisch bijvoorbeeld toen ik 14 was of zo. En dan zei hij ineens van, nou, maar zo zie je dat helemaal niet. En dat ik echt dacht, zo zie je dat helemaal niet. Hoezo weet jij dat? Nou, en dan vertelde hij ergens ineens dat hij vroeger Jiddisch sprak in Duitsland. En dat ik ineens zegt, huh? In Duitsland sprak jij Jiddisch? Hm. Nou ja, als ik dan een week later weer er iets over vroeg, zei die, ah joh, kindje, dat weet ik allemaal niet meer. Dus het was, laat ik maar zeggen, heel af en toe kwam er dan ineens een soort van opening over iets. En als je daar dan echt op in wilde gaan, dan was het er niet. Een berg aan puzzelstukken. Mm-hmm. En die ben je nu een klein beetje, althans die puzzel probeer je nu een klein beetje te leggen. Onder andere door deze tour. Wij zitten hier niet alleen bij Radio Kunststof. Je hebt een hele familie, zal ik maar zeggen, muzikale familie meegenomen. Emiel Visser is hier, Jason Cypher, Hubby Jenkins en Pieter Jan. Kramer van de Bogert. Sorry, die staan al klaar, want jij, ik zei het al, gaat ook spelen natuurlijk van die tour. Gelijk maar met Leonard Cohen beginnen. Laten we dat doen. Want die hoort ertussen natuurlijk, absoluut. Of althans, dat zeg ik wel zo, maar... Ja, dat zou wel heel... Die kan ik niet overslaan in ieder geval. Oké, dan gaan we luisteren. Gaan? Zeker, ga. Van Cohen tot Winehouse. Een ode aan de Joodse popiconen. En dit is dan Leonard Cohen. En You Got Me Singing. You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, singing even though is gone. You got me thinking how I'd like to carry on. Oh, singing even though it all looks grim. You got me singing a hallelujah hymn. Oh, like a prisoner in a jail. You got me singing like my pardon's in the mail. You got me wishing that our little love would last. You got me thinking like those people from the past. You got me singing even though the world is gone. You got me thinking how I'd like to carry on. Oh, singing even though it all went wrong. You got me singing the hallelujah song. Live hier bij Radio Kunststof. U kunt dat ook allemaal zien via de site van NPO Radio 1 natuurlijk. We hebben ook een prachtige webcam hangen, waardoor u de volledige band kunt zien ook. En u kunt reageren via de NPO Radio 1 app. Vragen, berichtjes voor Nicky zijn zeer welkom. Moet ik eigenlijk Jacobs zeggen of Jacobs? Jacobs. Ja. Nou ja, ik zeg het niet voor niks natuurlijk. Want al heel wat platen op je naam. Mm-hmm. En al heel veel meters, kilometers gemaakt als toerend artiest. Maar dan met name in het buitenland, in Amerika. Ja. Waarom daar? Omdat daar heel veel plek is eigenlijk voor deze muziek. En voor de Joodse muziek. Ja, ja, want even, je zingt nu Engels hier. Ja. Maar dat is een enorme stap voor jou. Ja. Toch? Absoluut. Ja, ja, want je hebt ik heb er 20 jaar over gedaan. Ja, precies. Naam en dus ook faam gemaakt het uitvoeren van Jiddische stukken. Ja, dat klopt. Ja, dus van oudsher of van oorsprong zing ik in Jiddisch. Ja. Dat is de taal van de Oost- en Europese Joden. Mm-hmm. En nu voor dit programma ben ik inderdaad overgestapt naar het Engels. Maar je kijkt er nog steeds bij alsof je zo meteen in een koud zwembad moet duiken. Nee. Inmiddels is het helemaal. Dat is helemaal. Past me heel goed. Maar het heeft wel lang geduurd voordat ik dacht: van, oh ja, dat ga ik doen. En dan doe ik het in het Engels. Dat heeft wel even geduurd. Want je vertelde net even hoe weinig aanwezig eigenlijk jouw eigen Joodse achtergrond in je opvoeding was. Dus het is niet logisch. Ja, muziek was er dus veel. Ja, dat is thuis, misschien maar niet toch niet helemaal goed gemissen. Het was niet openlijk aanwezig in de zin van dat we traditioneel Joods waren. Mm-hmm. Maar het Jodendom, laat ik maar zeggen, daaronder. Dus een soort kernlaag van Jodendom. Dat was wel heel erg aanwezig. Hoe ziet een kernlaag eruit? Ja. Hoe merk je dat? Nou, in dat op bepaalde momenten dat het dan ineens, laat ik maar zeggen, een speerpunt was of zo. Of dat het dan, ik zit even te denken. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld 4 mei of zo. Dat was dan wel echt weer een dag die dan weer zo heftig was. Gewoon in ons gezin. En met mijn ouders en mijn grootvader, die heb ik vaker meegemaakt op 4 mei dan daarvoor. Want dan ben ik nog zo klein. Daar heb ik minder herinneringen aan. Maar dat was echt gewoon een soort van, nou ja, alsof je de hele dag bij wijze van spreken in een rouwcentrum zat of zo. Weet je, qua zwaarte en qua niet naar buiten. Mochten we niet naar buiten, dan was gewoon alles daarop gefocust. Dus dan was het ineens heel groot. Terwijl dan op andere momenten het een soort van weggeblaasd is een te groot woord. Maar toch gewoon, er was geen grond voor. Ja, en dat is dan verdriet die geuit werd ook? Of voel je dat als kind onderhuids? Of hoe uitzicht dat? Ja, want ik heb. Want ik gesproken heb werd er dus niet over? Nee. Ook niet op die dag? Nee. Dus het was niet. Maar het was meer iets waar je gewoon ongelooflijk. Het was een gevoelsding heel erg. Dus er werd niet letterlijk gezegd van we gaan nu dit, want dit, weet je wel. Maar je wist gewoon, ik moet gewoon mijn mond houden deze dag. Of missen. In ieder geval niet lachen en naar buiten en niet iets vragen. Want alles is daarop gefocust. Op het ouders en grootouders hadden natuurlijk gewoon duidelijk verdriet, vermoed ik. Niet dat er, laat ik maar zeggen, er was wel eens een traan of zo. Maar het was niet zo dat er gehuild werd of zo. Uh-huh. Nee, dat dan weer niet. Maria Faranturi, hè? Oh, ja. Dan komen we ongeveer wel bij de kern der dingen, denk ik. Ja. Zullen we even een klein stukje luisteren? Want dit is 4 mei voor jou dan, denk ik. Ja, dit is dan 4 mei voor mij, ja. Dan voelen we ook de zwaarte gelijk een beetje. Volgens mij al heel oud. Ja, dit is een later opname, bedoel je. Ja, nou goed, hier voel je natuurlijk al. Voelt zelfs iemand van ijs voelt hier nog wat bij. Ja. Dus ik kan me voorstellen hoe dat was bij jullie thuis. Ja. Wat hoor je er allemaal in? Nou, het is grappig, want ik zie dan meteen ook voor me, zou ik maar zeggen. Dat we dan hadden vroeger een open haard bij ons in mijn ouderlijk huis. En mijn vader zette deze plaat ook wel eens op. Dus die zette die dan, laat ik maar zeggen, op. En ik weet dat dat wel een van de momenten was waarop wel degelijk dan wel eens tranen waren, bijvoorbeeld. Dus dat is was uitzonderlijk, weet je wel, dat het openlijk was. Dus dat is vooral wat ik me herinner. Weet je, als ik dan aan terugdenk aan dat gevoel, denk ik ja. En dat is natuurlijk heel heftig voor een kind, dat je je ouders ziet huilen of zo, weet je wel. Dus dan begreep je ook wel echt nog extra hoe ongelooflijk, ja, hoe serieus het dan eigenlijk was. Dus dat je dan, weet je, wij zaten dan wel eens te gniffelen of zo op de bank. En dan zaten we, ja, ik veel van wij grappige dingen of zo. En dat je dan meteen merkte van ja, dat is gewoon echt een no-go. Ja. Nog even voor de duidelijkheid, en dat maakt ook gelijk heel veel duidelijk. The Ballad from Mauthausen was dat, hè, waar we naar luisterden. Werd daar dan ook muzikaal iets bij jou een zaadje geplant? Want het duurde tot je 14e voordat je ging verdiepen in het Jiddisch. Ja, klopt. Is dat wel het gevoel wat daar ontstond, waardoor je dacht, ik moet ook dit verhaal voortzetten? Of? Nou, ik denk dat het een combinatie was van dingen. Dus ja, dat. Maar dat, als je het dan hebt over, laat maar zeggen, achtergrond, dat was wel voor mij heel helder dat natuurlijk Grieks is, weet je wel. Dus dat is dan toch een stuk verder weg dan, laat ik maar zeggen, Duitsland en Oost-Europa in die zin. Uh-huh. Maar mijn vader die had zo ongelooflijk veel muziek, dat hij dan ook heel vaak bijvoorbeeld Hebreeuwse dingen opzette of Jiddische dingen opzette. En vooral door die dingen ben ik echt erin gedoken. Maar ik dacht, op je 14 al? Ja. Ja. Ik bedoel, in die tijd, wat was er toen populair? Nou, we hebben de Eternal Flame net gehoord. Dat was al eventjes voorbij. Maar dan weten we in welke tijd we zaten. Ja. Qua popmuziek. Jij koos duidelijk voor een andere afslag. Ja, ik heb dat nooit. Dat is wel grappig. Ik had toevallig van de week een interview voor een krant. En toen zei die interviewer ook van, dit zijn allemaal popliedjes, weet je. Toen zei ik, ja, dat is wel grappig. Want toen ik eraan begon, toen besefte ik me eigenlijk helemaal niet. Ik ben geen popzangeres. Weet je wel? Dus ik moest echt. Oh jee. Opnieuw. Ja, ja, ja, precies. Dus kom je nu achter? Nu ben ik het dus. Nu ben ik het nog steeds waarschijnlijk niet. Maar ik heb gewoon mijn dingen er dan weer mee gedaan. Maar ik luisterde niet vroeger naar de radio, naar allemaal popmuziek. Ik had helemaal rare, obscure dingen op mijn kamer. Weet je wel? Maar hoe kwam dat? Echt door mijn vader. Ja, die heeft gewoon een gigantische collectie en zo'n liefde voor de muziek. En die heeft echt de meest bizarre field recordings uit Azerbeidzjan en weet ik wat, Albanië, maar ook Georgië en ook Rusland en ook India. Weet je wel, kan van alles zijn. En ik vond dat gewoon helemaal te gek. Dus ja. Het heeft je veel gebracht, hè? Ik bedoel, het is een dwarse keuze, zou je kunnen zeggen. Ja. De andere kant op dan de rest. Ja. En daardoor kwam je toerend op Amerika op plekken waarvan je dacht, hey, dit bestaat eigenlijk niet eens in Nederland. Ja, precies. Die waardering voor deze muziek. Ja. Nou, en hoe moeten wij dat ons voorstellen? Hoe groot is het daar? Groot. Echt groot. Het is gewoon, Ik doe dit dus al 20 jaar, waarvan een deel in Nederland, een deel ook in Duitsland heb ik veel gespeeld. En veel in Amerika. En het is gewoon zo dat het daar bestaansrecht heeft, zal ik maar zeggen. En komt dat door aantallen, door de omvang ook van de Joodse gemeenschap? Ja, absoluut. Er zijn daar gewoon overal Joden. En wat ik zelf heel prettig vind, ik voel me ook altijd eigenlijk een Amerikaan, denk ik wel. Ik ben gewoon in het verkeerde Harlem geboren, weet je wel. Ik had gewoon een A gemist, of eentje extra gedaan. Ja. Dat het leuke of het mooie eraan is dat, laat ik maar zeggen, die verbinding die Europa altijd heeft met dat Jodendom, die altijd gekoppeld is aan die Tweede Wereldoorlog, dat is daar gewoon niet. Want die hebben ze niet op die manier meegemaakt. 90% van die Joden daar heeft hem überhaupt niet meegemaakt. Want dat zijn immigranten uit 1890, weet je wel, tot 19 zoveel, toen er 2 miljoen Joden naar Amerika gingen. Dus dragen dat verdriet veel minder. Nee, of helemaal niet zelfs, weet je wel. Die gingen gewoon met opa en oma en familie naar Amerika. En die hebben zich daar gesetteld. Dus die hebben niet op die manier, natuurlijk voelen ze zich verbonden met het volk, weet je wel. En zit daar dan misschien een stuk pijn. Maar die hebben heel vaak niet wezenlijk fysiek verlies, bijvoorbeeld, geleden. Dus het is gewoon, het is niet te vergelijken met hoe het Jood zijn ook. Dus meer levensvreugde en dus ook meer vieren van de, precies, Joodse, het is gewoon een totaal onderdeel van de samenleving. En dat kennen wij niet in Nederland. En dat zijn dan zalen van honderden mensen. Ja, Nicky Jacobs, ergens heel bizar in een vaag dorpje in San Luis Obispo. Dat je echt denkt, nou, als er 3 kippen komen, dan zijn we helemaal de koning. Ja. En het zit gewoon helemaal vol. Dan is het extra dapper als je zegt, hey, daar ga ik nu mee stoppen. Want je hebt gewoon een, nou, ja, het klinkt heel Hollands, maar een baan aan. En een publiek. En, ja. En je toerde volop. Ja. En dan durf je daar toch afstand van te nemen. Daar gaan we het zo meteen over hebben in het volgende deel van kunst of radio natuurlijk. En dan gaan we het ook hebben over hoofdstuk Niet Netjes. Oh. Uit je boek. Ja, ik heb er de liefde in al zijn vormen erbij geschreven. Dan mag je zo zelf even voorlezen. Pagina 21. Oh, moet ik het voorlezen? Oh, Jezus. Ja, toch. Ja, je hebt het zelf geschreven. Dus. Nicky Jacobs hier. En mocht u willen reageren, dan kan dat dus via de NPO Radio 1 app. Zometeen meer. NPO Radio 1.